लिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ा भाई फिल्म के गाने से, एहसान रिजवी के बोल नाशाद का संगीत, आवाज आशा भोसले की। के बोल नाशाद का संगीत, तलत महमूद की आवाज में बारादरी फिल्म का गीत। तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, इतना सा है अफसाना, न नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। राजेंद्र कृष्ण का लिखा नागिन फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में, संगीत हेमंत कुमार का। छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। हरी छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। आशाओं का मजा लगा रंगी प्यार से डोरी, तेरे मोहल्ले उड़ते उड़ते आई चोरी चोरी, मेरी दुनिया कहीं ना तोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। नील गगन में छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। चिरक बैरी जग का सीना गीत प्यार के गाती, देखो गीत प्यार के गाती। देखो देखो लड़ गया पेच दोर को खींच पतंग कट जाना, है किसमें इतना जोर जो काटे दोर सामने आयना। फिर मेरी अतरिया पे छोड़ दे पतंग सैया छोड़ दे, ऐसे छोड़ू न सजनिया नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, गोरी नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे। Thank you. मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले दे ढील पोरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे उतरा हौले हौले दे दिल ओरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग। शमशाद बेगम, उमा देवी और साथियों की आवाजों में दिल लगी फिल्म का गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। Thank you.

नन्ही सी जान मेरी कहो ना जलाओगे, छोड़ के मुझे कहीं चले तो न जाओगे, छोड़ के मुझे कहीं चले तो न जाओगे। भूल जाना नहीं दिल में बसाके, हाय सैया पे दर्दी, सैया पे दर्दी। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त, गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम भाभी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी बली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और अब आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की यह है आखिरी पेशकश, पंडित इंद्र का रचा गीत जमी के तारे फिल्म से, संगीत एस मोहिंदर का, आवाजें आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की। राम के मुर्गे की है इकट्ठी गोल मैच में जीता है मैंने कप। अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच है या गप। अरे गप गप गप के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।